sujatini sing perlu beli nuturan rasa sayang lan tresnan belini kepining adi yen tole uli perhatian beli sepantes ne adi suba ngerti sampunan adi male. Satya tua kapin adi Gaston sang surya ku sing endak bawi Gaston di subane bawi mati baling arepan umin ketemu itu di semua Adine pang bayang depan suruh adine orang beli.